atma, atma. Geri adım atma, atma. Geri adım atma, atma. Geri adım atma, atma. Geri adım atma, atma. Bence elbette havalanacağız biz de.